miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest środa, 29 maja, minęła 10, serwis i Agnieszka Drost. Jesteśmy z wami, mówi do funkcjonariuszy na granicy z Białorusią premier Donald Tusk. O rosyjskiej propagandzie i wpływie na polityków prawicy mówił w Trójce wicemarszałek Michał Kamiński. W Zakopanem parkowanie będzie droższe, podwyżka nie dotyczy mieszkańców. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy jesteśmy z wami, mówił premier Donald Tusk w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu. Wczoraj nad ranem w 3 różnych miejscach w Podlaskiem przy granicy z Białorusią migranci zranili nożami i rozbitą butelką żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę około 50 cudzoziemców w okolicach Dubicz Cerkiewnych doszło do zranienia żołnierza. Dziś odbyła się tam odprawa z dowództwem służb premiera Donalda Tuska, wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i wiceszefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Żeby nikt w Polsce i poza Polską nie miał wątpliwości, że w tej sprawie jesteśmy wszyscy zjednoczeni i nie będzie mowy o najmniejszej tolerancji czy jakimś zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia tej bardzo trudnej misji, jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy, bo mamy do czynienia z aktami już bardzo agresywnych działań na naszej granicy. Premier dodał, że w związku z nasilającą się presją migracyjną i atakami na naszych funkcjonariuszy podjęta zostanie decyzja o przywróceniu 200-metrowej strefy buforowej od granicy z Białorusią. Strefa powstanie tam, gdzie jest to konieczne z punktu widzenia skutecznego działania państwa polskiego. Donald Tusk wspomniał, że uruchomione zostaną wszystkie środki, jeśli chodzi o logistykę, wyposażenie i środki prawne, by służba na granicy była służbą bezpieczną. Rosyjska agentura działa niezwykle aktywnie w obszarze propagandy, mówi wicemarszałek Sejmu Michał Kamiński w Bez Uniku rozmowie politycznej w Trójce. Polityk Trzeciej Drogi zasugerował, że byli ministrowie i wiceministrowie obrony narodowej mogli być powiązani z obcymi służbami. Podkreślił, że najgroźniejsze jest narzucanie Polakom przez Rosję własnej narracji. Należałoby się temu realnie przyjrzeć i uważam rosyjską agenturę za niezwykle aktywną w dziedzinie propagandowej. Dlatego, że w Polsce niezwykle niebezpiecznym elementem polityki rosyjskiej jest narzucanie Polsce narracji i narzucanie Polsce narracji kremlowskiej. I to w dodatku adresowanie jej do bardzo różnych środowisk politycznych. Od centrum po lewicę i prawicę. Rosyjskie i białoruskie wpływy w latach 2004-2024 ma zbadać specjalna komisja. Pierwsze posiedzenie tego gremium zaplanowano na 5 czerwca. Wtedy zaprezentowany zostanie również jego pełny skład. Rosyjska administracja w Sławińsku na Kubaniu zażądała zburzenia jednej z cerkwi. Zarządzający świątynią biskup Wiktor potępia bowiem wojnę w Ukrainie i reżim Władimira Putina. Za swoje antyputinowskie wypowiedzi biskup Wiktor został wykluczony z rosyjskiej cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Za potępienie wojny na Ukrainie już dwukrotnie musiał zapłacić grzywnę. Teraz komitet śledczy stwierdził, że biskup Wiktor wykorzystuje swoją własność jako miejsce, w którym uprawia praktyki religijne i dopuszcza się przestępstw wymierzonych w ustrój Rosji i jej bezpieczeństwo. Duchowny napisał na stronie internetowej cerkwi, że prawdziwą przyczyną decyzji o zburzeniu świątyni jest zemsta za homilie, w których mowa jest o prawdziwych ideach chrześcijaństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wakacje parkowanie w Zakopanem będzie droższe. Nowy cennik obowiązywać będzie jednak wyłącznie turystów i osoby, które nie posiadają karty mieszkańca. Powodem podwyżek są rosnące ceny utrzymania parkingów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Opłaty za postój na parkingach miejskich w Zakopanem są regularnie rewaloryzowane z uwagi na to, że rosną koszty utrzymania parkingów, szczególnie te zimowe. W tym roku również dokonaliśmy takiej rewaloryzacji tej opłaty i stawka wzrosła o 1 zł, to jest z 5 na 6 zł. Burmistrz Zakopanego dodaje, że w soboty i niedzielę zarówno turyści, jak i mieszkańcy będą wciąż mogli parkować za darmo. Dla tych, którzy wolą podróżować pociągiem, Koleje Śląskie są gotowe na długi weekend. Od dziś do niedzieli na torach południowego regionu będzie jeździć więcej składów, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Chodzi o trasę do Wisły.

Tak, chociaż zależy z jakim problemem odnośnie płodności tutaj mamy do czynienia. Na przykład taki temat jak niedrożność jajowodów, no to oczywiście dietą nic nie zdziałamy, ale jeśli chodzi o zaburzenia chociażby owulacji, to tutaj możemy zdziałać bardzo, bardzo dużo. No i też przygotowując się do ciąży, to dieta ma szczególną rolę. No to dobrze, Julia, powiedz o takich podstawowych błędach, jakie popełniają te panie. Ja tak zauważyłam właściwie takie trzy główne u moich pacjentek, które właściwie się ciągle powtarzają. Jeden błąd to jest taki może nie do końca dietetyczny, a medyczny, czyli szykując się do ciąży, mając zaburzenia płodności, robimy szereg badań, ale nic z tym nie robimy. To jest bardzo ciekawe, że mamy wynik żelaza, bardzo niski, witaminy D, czy tam szereg różnych niedoborów chociażby. I co, i twoje pacjentki nie reagują na takie informacje? To znaczy reagują przychodząc, ale już są na przykład po 2 latach starań i ja widzę, że te wyniki są nieprawidłowe od dłuższego czasu. Pytam się, dlaczego nic z tym nie robiły. A, bo w sumie to one nie wiedzą dokładnie co, nie dostały wytycznych, no to pomyślały, że może to jakoś przejdzie, no jednak niedobory nie przejdą same z siebie. Musimy ukierunkować sobie tutaj dietą, suplementacją, czasami też leczeniem, jeśli niedobory są wynikiem na przykład jakiejś infekcji. No i dopiero wtedy możemy działać dalej, więc tutaj jest taki pierwszy błąd. Temat numer jeden, temat tak, numer dwa. Tak, tak. Temat numer dwa. Jest to kwestia kwasu foliowego. Do tej pory nie było takich oficjalnych wytycznych. One wyszły w 2024 roku, że obecnie już oficjalnie mamy, że nie stosujemy takiego kwasu syntetycznego, tylko idziemy w kierunku takiej aktywnej formy. W kręgach dietetycznych mówi się o tym już bardzo długo. Teraz mamy już to oficjalnie potwierdzone, ale to był dość częsty błąd. Stosowanie takiej właśnie formy syntetycznej, co nie dawało po prostu efektów. Julia, wytłumacz, co znaczy aktywna forma kwasu foliowego. Tak, aktywna forma kwasu foliowego w dużym skrócie polega na tym, że jego przyswajalność dla naszego organizmu, w szczególności to jest ważne u kobiet szykujących się do ciąży, jak wiemy, jest po prostu dużo wyższa i my możemy taką nieaktywną formę syntetyczną przyjmować, no i bez większych efektów. Dlatego też wybieramy obecnie formę aktywną, która przyswaja się lepiej, no i widzimy realne efekty. Czyli jaką, Julia? Zmetylowaną, no to ogólnie nie będę podawała może jakiejś nazwy takiej chemicznej, ale teraz już można nawet na opakowaniach w związku właśnie z tymi wytycznymi zobaczyć, że jest to aktywna forma i tą powinniśmy wybierać. Już wiem, czyli termin aktywny już wtedy można tak, po takich już obowiązuje, tak. I trzeci fundament? Tak, i takim trzecim fundamentem no to jest taka diety cud, takie bardzo niskokaloryczne diety. Jak wiadomo, przed ciążą część z pań chce zrzucić zbędne kilogramy, co jest zupełnie w porządku, ale robienie w taki radykalny sposób, jakieś diety 600 kilokalorii bardzo wpływają nam na płodność, na tą gospodarkę hormonalną, na cały cykl kobiety. W związku z tym no, nie robimy tego przed ciążą, a ja to bardzo często widzę właśnie u moich pacjentek, zanim do mnie przyjdą. A głodówki, posty przerywane, co no o tym tak, sądzisz? To jest wszystko mniej więcej to samo. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko diecie redukcyjnej, jak najbardziej ona jest polecana przed ciążą, bo w ciąży oczywiście się nie odchudzamy. Ale no takie diety 600 kilokalorii, no to tyle powinno jeść dziecko, a nie dorosła kobieta, tym bardziej szykująca się do ciąży. Także absolutnie tutaj odradzam moim pacjentkom, no i też widzę, jak to wpływa na ich hormony. No niestety wyniki są kiepskie, dlatego ja tutaj przestrzegam przed tymi głodówkami, zwłaszcza kiedy staramy się o tą ciążę. No to powiedzmy, co powinny jeść panie starające się w ciąży. Kilka podpowiedzi takich gotowców od ciebie. Okej, okay. To znaczy ja mam głównie takich dwóch ulubieńców. Są to sałatki i są to koktajle. Ja bardzo często w dietach, które rozpisuję moim pacjentkom, właśnie tak wrzucam te sałatki czy właśnie koktajle, dlatego że dużo moich pacjentek to są kobiety właśnie czynne zawodowo, pracujące, zabiegane. No i szukałam takiego złotego środka, żeby one nie musiały stać 2-3 godziny dziennie przy kuchni, ale jednak ta dieta, żeby była jak najmniej przetworzona. No i właśnie ta dieta przeciwzapalna, taka oparta o dietę śródziemnomorską, no to właśnie te sałatki czy te koktajle bardzo ładnie mi się tutaj wpisały. To jest dieta bardzo taka szybka do przygotowania, bo sałatkę zrobimy w 10 minut. Możemy ją bardzo szybko i łatwo zbilansować. No i też jest to smaczne, możemy jeść sezonowo i oszczędzać pieniądze. Podobno te zielone warzywa są zwłaszcza przeciwzapalne, to prawda? Tak, chociaż ogólnie ja tutaj zalecam taką dietę kolorową i też nie robię jakichś takich mocnych ograniczeń. Ważne, żeby dobrze mieć skomponowany ten posiłek, dobre źródła białka, plusy, antyoksydanty, witaminy, oleje i to wszystko ładnie się wtedy komponuje. Dobrze, że dodałaś i wspomniałaś o białku, bo to ono daje uczucie sytości. Tak. I to niekoniecznie musi być mięso. Nie, niekoniecznie, absolutnie. Tym bardziej w sałatkach fajnie można to sobie zbilansować, bo oczywiście możemy dodać jakieś chude mięso, może to być jakiś ser mozzarella, halloumi, możemy dodać dodatkowo jeszcze... Orzechy. Orzechy właśnie, tutaj źródło selenu, więc w ogóle fantastyczne uzupełnienie przed ciążą. Mhm. Także właśnie w tych sałatkach ja dlatego je bardzo tak lubię. No i to samo w kontekście koktajli. Możemy sobie też to białko, że tak powiem, dostarczyć, plus owoce, też możemy iść sezonowo. No i to jest coś, co zjemy nawet w biegu, tak? Że złapiemy tylko ten koktajl rano, zmiksujemy, lecimy do pracy, czy gdzieś tam na zajęcia jakieś i mamy to zawsze pod ręką. Przybywa ci pacjentek z takim problemem, które źle się odżywiają i ma to przełożenie na staranie się o dziecko? Tak. Zdecydowanie ta rola diety, co mnie bardzo cieszy, jest coraz bardziej widoczna. I u moich pacjentek, i tak widzę też w środowisku medycznym, czy ogólnie tak dla nas, że po prostu to zainteresowanie dietą, suplementacją i wpływem, jak ta dieta bardzo oddziałuje na naszą płodność i ogólnie na funkcjonowanie na co dzień, no ta świadomość rośnie i mnie to bardzo cieszy. Jeżeli twoje pacjentki zastosują się tak jeden do jednego do twoich rad, szybko można spodziewać się efektów. Widziałaś takie, przychodziły do ciebie takie panie, które ci dziękowały, bo się udało? Tak, to jest w sumie ostatnio dość częste, bo faktycznie tych pacjentek mam już dość sporo, także tutaj teraz te efekty po paru miesiącach widać. Chyba najszybszym efektem, no to gdzieś tam był widoczny po 3 miesiącach, ale to wszystko zależy od tego, z jakim problemem i też w jakim stanie zdrowotnym przyjdzie do mnie pacjentka. Jeśli są to jakieś niedobory, możemy je szybko dość wyrównać w około 3-4 miesiące i wtedy widać efekt. Natomiast jeśli mamy na pokładzie na przykład Hashimoto albo endometriozę, to już są takie terapie długotrwałe. Tutaj działa lekarz, działam ja, często jest to fizjoterapia, czasami psychoterapia w momencie, kiedy no, mamy na przykład długie staranie o ciążę i to bardzo psychicznie moje pacjentki wykańcza. No i wtedy, że tak powiem, wspólnie razem daje to bardzo fajny efekt, ale wtedy już mówimy o takich 12-13 miesiącach. Wspomniałaś o endometriozie. Tak. Słyszę wokół od moich znajomych zmagających się z tym problemem, czy takie same zalecenia dietetyczne, jak w przypadku kobiet starających się o dziecko? To znaczy... Niekoniecznie, dlatego że część chociażby suplementacji jest bardzo silnie antyoksydacyjna właśnie w endometriozie, a jednak jak już staramy się o ciążę, niektóre suplementy, takie jak na przykład kurkumina, są zbyt mocne i mogą nam powodować takie mikroskurcze macicy i przez to problemy z implantacją zarodka. Także jeśli pani ma endometriozę i jeszcze tam inne kwestie, ale chce szykować się do ciąży, no to ja wtedy muszę o tym wiedzieć, zmieniam tą suplementację. Idziemy w kierunku oczywiście antyoksydantów, ale takich łagodniejszych, żeby nie powodować właśnie takich skutków, jak na przykład ma kurkumina. I na zakończenie, a propos tej diety dla pań starających się o dziecko, rozumiem, że ta dieta, bo tak posłuchałem z ciekawością, dotyczy też panów, bo panowie też mogą spokojnie na nią przeskoczyć. Tak, zdecydowanie. No ogólnie taka nisko przetworzona, przeciwzapalna dieta będzie polecana zarówno w kontekście płodności u pań, jak i u panów. Także panowie, proszę nas słuchać. Tak, dokładnie. Nie zapominajmy, że jednak tutaj jest taka kwestia 50-50. 50% to jest kwestia u pań, 50 u panów, więc jeśli panie się bardzo starają, a widzę to, że się starają, a panowie mniej, no to mamy gorsze skutki, więc zdecydowanie obydwoje się powinni państwo starać. Panowie, proszę się uderzyć w piersi swoje tak. I zacząć jeść zdrowo razem ze swoimi kobietami. Dokładnie. Julia Ławrynowicz, dietetyczka kliniczna, była gościem audycji Dobrego Dnia. Bardzo ci, Julia, dziękuję, bo ty przychodzisz z Łodzi specjalnie, tak. żeby nas odwiedzić. Tak, bardzo dziękuję w ogóle za możliwość tutaj spotkania i dziękuję państwu za uwagę też. Wracaj szczęśliwie i spokojnie do Łodzi. Bardzo do usłyszenia. Dziękuję. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. Concussion, deep poison, boys, shoot another shot to stop the feeling.

czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Dziś dużo gramy po polsku, to była Kasia Nosowska i Oester. Zaraz będzie Laocze, zaraz także w studiu odwiedzą nas nasi amfutboliści. Cztery minuty zostały do godziny 11:00. To Trójka i audycja Dobrego Dnia i zapowiadana ekipa amfutbolistów. Bartek Łastowski, kapitan naszej drużyny reprezentacyjnej. Dzień dobry, Bartek, cześć. Dzień dobry wszystkim. I Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbolu. Dzień dobry, cześć. Nie bez powodu widzimy się, chłopaki, bo wybieracie się na Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz niebawem w niesamowitych okolicznościach przyrody. Opowiedzcie, gdzie i co to za impreza, jacy rywale. No tak, dwa lata się szykujemy do tej imprezy. imprezy i szykujemy się bardzo mocno. Gramy dużo, intensywnie, zawsze u nas się dzieje bardzo dużo, ale no to jest taki główny punkt programu Mistrzostwa Europy, gdzie chcemy, no nie boję się tego słowa, mam nadzieję, że Bartek potwierdzi, chcemy wygrać, chcemy zdobyć złoto. Mamy już medale, ale nie mamy pucharu, więc teraz chcemy to poprawić. Lecimy do Francji i tam nad Jeziorem Genewskim w mieście Evian, w pięknie położonym stadionie będziemy grać i walczyć. 16 drużyn, my gramy, zaczynamy od niedzieli, gramy praktycznie dzień po dniu, no i liczymy, że zakończymy pozytywnie. Bartek, prezes narzucił taką małą presję, jedziemy po złoto, co ty na to? Myślę, że u nas w zespole każdy, kto do tego samolotu za dwa dni wsiądzie, potwierdzi te słowa, że jedziemy po złoto, bo nie przypominam sobie, żeby był jakiś turniej. Żebyście nie jechali po złoto. Tak, u nas nie ma takich założeń, że musimy wyjść z grupy i to będzie fajnie. U nas fajnie jest te mecze wygrywać, żeby być w tej strefie medalowej, żeby ten medal przywieźć i oczywiście, żeby te hasło z szalika jedną nogą w finale stało się faktem, bo na razie to jest taka dla nas bariera, która nas blokuje i mam nadzieję, że no do trzech razy sztuka na Mistrzostwach Europy się uda i w końcu pokonamy tą Turcję i zawitamy w tym wielkim finale i pokażemy naprawdę naszą siłę i pokażemy, że to jest czas Polski w futbolu. Mateusz, Bartek wspomniał o tym haśle z szalika. Rozwiń, bo przypomnimy właściwie naszym słuchaczom, na czym polega idea tej rywalizacji. No tak, futbol to jest piłka nożna dla osób z jedną nogą lub z jedną ręką. Zawodnicy z pola mają tylko jedną nogę. Co ważne, grają bez protez, grają o kulach, używając tylko tej jednej nogi. Kule to są przedłużenie rąk, więc też nimi nie można piłki odbijać. A bramkarze mają tylko jedną rękę, no i tam jedna, oczywiście dwie nogi, i tą jedną ręką próbują bronić dostępu do bramki. Jeżeli ktoś słyszy o tym pierwszy raz, brzmi to dziwnie, pewnie wyobraża sobie jakieś tutaj kuśtykanie niepełnosprawnych osób po boisku, a sport jest niesamowity. Naprawdę warto zobaczyć chociażby jakieś urywki naszych meczów w internecie, bo sport jest niesamowicie dynamiczny, świetny do oglądania. To jest gigantyczny plus w promocji tej dyscypliny. Jeżeli ktoś lubi piłkę, jeżeli ktoś lubi sport, ogląda się to świetnie. No i też te bramki, które padają. Tutaj na pewno można wspomnieć bramkę Marcina Oleksego, która została przez FIFA wybrana bramką roku. No ten gol zrobił roku. Wiele dla waszej dyscypliny, tutaj prawda? Dużo osób słyszało, zrobił bardzo dużo, ale takie bramki padają, takie akcje się zdarzają. Przypomnijmy, Mateusz, co to za gol, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Tak, gol z takiego woleja, ale takiego woleja zawieszonego bardzo wysoko, właśnie strzelonego jedną nogą robi wrażenie, ale takich goli... I to był najpiękniejszy gol roku 2022 na gali FIFA. Na gali FIFA. Nagroda FIFA Puszkasz Award i Marcin pokonał między innymi, no był jedynym niepełnosprawnym, co w miarę oczywiste, ale pokonał Mbappé, pokonał Richarlisona, pokonał wielu innych, Pajeta w samej końcówce. Ja tam byłem i widziałem tych piłkarzy wszystkich, którzy i ten pomruk zachwytu na sali, kiedy tą bramkę wyświetlili jako jedną z 11, wtedy uwierzyłem, że Marcin faktycznie może wygrać, bo to było coś. Także no bardzo duża rzecz, ale tak jak mówię, no to nie był przypadek. Ta dyscyplina jest widowiskowa i warto zobaczyć. Nasze mecze z tych mistrzostw będą transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, więc możemy już teraz zaprosić do oglądania. Bartek, na jakiej grasz pozycji? Teraz ciężko określić, bo generalnie już w tej kadrze jestem praktycznie od początku, od drugiego treningu, zagrałem ponad 100 meczów, mam ponad 100 bramek. Czyli wszędzie poza bramką? Tak, swoją. Nie, tak naprawdę to teraz jest dużo pozmiane, bo u nas teraz jest nowy trener, jest nowe założenie. Gramy na dwóch pivotów, jak w futsalu. Mhm. Ja jestem tym od rozgrywania, tym najbliżej bramkarza. Oczywiście tam wszystko jest przemyślałem, żebym mógł sobie wbiec, może bramkę zdobyć, powalczyć, ale moim głównym zadaniem jest być tym najbliżej bramki i pilnować dostępu do bramki, żeby bramkarz miał najmniej roboty w trakcie meczu. Bardzo jasne wejrzenie, bardzo dobra energia od ciebie bije. Czym jest dla ciebie piłka? Czym jest dla ciebie futbol, futbol? No na pewno to jest odskocznie, bo każdy z chłopaków czy ja, czy inni mają swoje codzienne życie. Chodzą do pracy, potem spędzają czas z rodziną. Mają wiele zajęć, potem przychodzi weekend, przychodzi zgrupowanie, przychodzi jakiś mecz ligowy, przychodzi właśnie reprezentacja, przychodzi taki wielki moment jak Mistrzostwa Europy i to jest na pewno odskocznie, bo wszystkie problemy, które ma się w domach, one nagle znikają, jak kurz z półki są zmuchiwane na pewien okres i myślę, że to nam daje taką dużą siłę, bo nie wierzę, że ktoś za kimś nie tęskni, mimo że się teraz będziemy dosyć często widzieć i na pewno taka jedność nas wszystkich powoduje, że chce się do tego futbolu wracać, chce się jak najczęściej jeździć i ten czas ze sobą spędzać. Trenowałeś piłkę przed amputacją? Ja mam wadę wrodzoną. Ja od urodzenia mam krótszą nogę, ale zanim byłam futbol, to grałem w juniorach, Czy jako napastnik, czy jako bramkarz. Jeździłem na różne turnieje szkolne, nieszkolne, klubowe i dla niej była w ogóle, starałem się odnaleźć w tej piłce, no bo widzę, zawsze jakąś ważną część mojego życia pełniła. No widać po tym, co słychać właściwie, po tym, co mówisz. I wydaje mi się, że jeżeli dobrze liczę, to Bartek już pół życia gra wam w futbol, bo jest mimo młodego wieku, jest naszym weteranem. Tak, już ile ty masz lat, Bartek? No ciebie mogę zapytać. 27 i za rok będę miał właśnie 28 i akurat będzie 14 lat wam w futbolu. To rzeczywiście weteran 28-letni. Mateusz, no możemy powiedzieć, że my jesteśmy jako kraj potęgą wam w futbolu, prawda? Znaczy jesteśmy na pewno czołową drużyną, taką mocną czołówką w Europie, pierwsza trójka. No, zawsze się bijemy o te potężne medale. Tak. Tutaj mamy konkurenta w postaci Turcji, aktualny mistrz świata, mistrz Europy, z którymi zawsze gdzieś tam jesteśmy blisko, ale jednak z nami wygrywają. Później jesteśmy my i Anglia, którzy się w tej najmocniejszej trójce, no i dalej już są powiedzmy Hiszpania, Włochy, z którymi raczej najczęściej wygrywamy, trochę słabsi. W tym gronie się rozegra walka o medale. No ta Turcja to jest zawsze i w piłce, i w futbolu klubowym, i w reprezentacyjnym, to jest taki nasz główny rywal, ale myślę, że zrobiliśmy teraz bardzo dużo, żeby wskoczyć na ten najwyższy level i tą potęgą się stać. Na świecie też jesteśmy mocni, a jako federacja, już patrząc organizacyjnie, nie sportowo, no na pewno jesteśmy jednym z liderów, jeżeli nie liderem rozwoju tego sportu na świecie. No tak sobie właśnie myślę, czy w związku z tym, co zrobiliście dla futbolu w naszym kraju, jest tak, że nie ma problemu z dopływem nowych zawodników? No tutaj o nowych zawodników cały czas się staramy, cały czas zapraszamy. Jest taka bariera, to co widzimy, jest taka bariera wejścia, zwłaszcza dla osób na przykład świeżo po amputacji, taka bariera, żeby się zgłosić. Jeżeli już przyjdą na ten pierwszy trening, czy my ich jakoś ściągniemy, to najczęściej z nami zostają. Teraz też robimy dużo, żeby rekrutować dzieci niepełnosprawne i tutaj jest bardzo fajna grupa, mamy cały taki program ogólnopolski Junior Football, mamy też już młodzieżówkę, no i taka nasza najnowsza, można powiedzieć, perełka w koronie, o którą się staraliśmy, to jest piłka, to jest drużyna kobieca. No czekamy, że aż to powiesz. Tak, i to takim celem naszej organizacji od początku było to, żeby każdy z tym rodzajem niepełnosprawności w Polsce mógł, jeżeli chce, mógł trenować, grać w piłkę. I zgłaszają się dziewczyny? Zgłaszają się dziewczyny, tak? Niezależnie od miejsca, płci, wieku i teraz już to właśnie osiągnęliśmy. Już mamy taką sytuację i drużyna kobieca, tutaj żyjemy mistrzostwami Europy, ale zaraz jak je wygramy, to się przerzuca na dziewczyny, które w listopadzie lecą na Mistrzostwa Świata do Kolumbii i tam będą walczyć też o zwycięstwo. Mateusz, to ja już cię zapraszam z dziewczynami do studia, natomiast jeszcze na koniec podpytam Bartka, żeby powiedział, z kim gracie kolejne spotkania, no bo Mateusz już wspomniał, że w TVP Sport będzie można was oglądać. Kogo się obawiacie? Nikogo, powiedz. No generalnie to nie ma takiej drużyny, przed którą będziemy się bać, ten lęk odczujemy, więc znamy swoją siłę. Widziałem po ostatnim zgrupowaniu, że jesteśmy chyba w najlepszej formie, od kiedy ja w ten futbol gram, bo po każdym z chłopaków widziałem, że no te zgrupowanie w Szyrku było ciężkie, ale każdy widać było tą pracę w domu, bo na tych głównie interwałach takich wyczynowych, przygotowujących już do Euro rzeczy wyglądali bardzo świetnie. Jeszcze nie widziałem tylu chłopaków naraz, którzy są w tak świetnej formie, więc nic, tylko mieć ból głowy dla trenera Dimy, także. Ale zaczynamy w niedzielę z meczem z Grecją, o 12 gramy, później ze Szkocją o 16 i na koniec, no taka perełka, można powiedzieć, z Niemcami, szlagier, też o 16 we wtorek, potem mamy dzień przerwy i oczekujemy na rywali w fazie pucharowej. Ale wszystko jest już... Bardzo mi się to podoba, to znaczy, że już zakłada, że wychodzicie z grupy. Tak, wiadomo, jest taki aspekt, że nie można żadnej drużyny po to zlekceważyć, ale my znamy siebie, znamy swoją siłę, znamy naszych rywali i wiemy, na co nas stać, wiemy, na co ich stać i ja nie sądzę, żeby nam się w tych meczach jakakolwiek krzywda stała. Powinniśmy spokojnie tą grupę wygrać, przebrnąć i już oczekiwać na rywali, a głównie na ten półfinał, który chyba już każdy u nas ma w głowach, bo mamy w drabince Turcję w półfinale, którą jeszcze nie wygraliśmy. Trzeba ją w końcu ograć. Byliśmy w tamtym roku na Lidze Narodów bardzo blisko. Przegrywaliśmy 2-0, wróciliśmy na 2-2, bramka w końcówce z rzutu rożnego nam podcięła skrzydła, ale mam nadzieję, że to nas zbudowało od tamtego momentu. Było kilka fajnych wyjazdów, kilka fajnych zgrupowań, gdzie do tego wracaliśmy, że byliśmy bardzo blisko, że co jeżeli ten miesiąc jeszcze przepracujemy mocniej i następny mocniej i co będzie? Gdzie będziemy my, a gdzie będzie Turcja w takim wypadku? Kapitalne podejście do sportu. Bartek Łastowski, kapitan reprezentacji amfutbolistów i Mateusz Widłak, prezes naszej federacji, byli naszymi gośćmi. Panowie, świetnie się was słucha, świetnie się was ogląda. Mój syn grający w piłkę, 14-letni, jest waszym wielkim fanem, więc ja obiecuję, że będę oglądał wszystkie mecze razem z nim. I państwa też namawiamy, żeby włączyć TVP Sport. Naprawdę, to się ogląda, drodzy państwo, kapitalnie. Dziękuję, panowie. Dziękujemy bardzo. Powodzenia.